Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Krudtkammeret er tæt på at være tømt, og vi er ikke rustet til en ny krise, så nød det fra den danske nationalbankdirektør Lars Rohde i forbindelse med bankens 200 års jubilæum her i sommer. Vi kigger i dag dybt i centralbankernes pengepolitiske værktøjskasse. Det gør jeg sammen med Lars Christensen, uafhængig økonomisk rådgiver for investorer, regeringer og centralbanker. Og Svend Jørgen Jensen, chefstrateg i Finanshuset Demetra. Godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen. Og godmorgen og velkommen til dig, Lars Persson. Godmorgen. Inden vi kigger på status i verden, så er der en ting, vi skal have ud af verden, kunne jeg forstå på morgenbordet. 3-0. Danmark tabte i går. Lars Christensen, hvad siger du til den her polemik omkring landsholdet? Ja, altså som selvstændig, så må jeg sige, at jeg får lyst til at citere min yndlingsøkonom, Milton Friedman: "There is no such thing as a free lunch." Så jeg må sige, at jeg kan forstå landsholdsspillerne, når de siger, at de spiller ikke gratis. Jeg optræder heller ikke for nogen gratis. Så kan man jo så finde nogle anden divisionsspillere. Men hvis man skulle købe mig, og så i stedet for sender en politistuderende på 22 år, så kan man også få den gratis. Kan du nikke til den, Svend Jørgen Jensen? Nej, jeg optræder, som de er gratis. men fodbold, det interesserer mig selvfølgelig noget. Men ikke sådan overmåde. Du fulgte med i går, Lars Persson. Det gør. Er du tilfreds? Er du glad? Meget. Nå, tak skal du have. Vi skal selvfølgelig dykke ned i, hvordan ser verden ud? Lars Christensen, hvordan har verden det? Verden har det jo fint. Altså, overordnet set, så hvis vi kigger på Europa, så går det fremad. Vi er stadig ikke, hvor vi skal være, men det går fremad. Og USA er væksten jo ganske pæn. Og vi har en meget, meget lang ubrudt ekspansion, der virkelig starter i slutningen af 2009, som er fortsat til i dag. Mm. Og billedet er jo det samme i Asien, så overordnet set ser det meget godt ud. Men vi har også set i år, at der er kommet noget mere uro i markederne. Og efter min mening, så afspejler det primært, at centralbankerne er begyndt at stramme noget op. Vi har kunnet begynde at se, pludselig begynder inflationen at vise sig i USA, frygten for det. Federal Reserve er blevet sat renterne op, og for mig har det været helt afgørende, at vi ser dollaren blive styrket siden april måned, og det har altså hævet noget risikoappetit væk, og det giver lidt bekymringer i forhold til væksten fremrettet. Altså, det er ikke det samme som, at verden er ved at gå under, men der er tegn på, at vi går ned i gear. Vi skal dykke ned i det her største pengepolitiske eksperiment i nyere tid, som centralbankerne har haft gang i. Vi skal også have gang i dagens marked, Lars Persson. Men inden da, Svend Jørgen Jensen, du sidder jo og forvalter penge for blandt andet formuende danskere. Mm-hmm. Hvordan har aktiemarkedet det? Man kan sige, at hvis vi teknisk analyser, så er trenden op. Mm-hmm. Men jeg siger altid til folk, pas nu på. Altså, det er sådan... Det har du sagt i mange år. Ja, man skal altid passe på. Man skal ikke bare være aggressiv hele tiden, men man skal altid ligesom være, hvad er det, der kan ramme mig? Og det skal man hele tiden være opmærksom på. Og, så aktiemarkedet, ja, når jeg kigger på det, så synes jeg, det ser lidt tyndbenet ud, men trenden er op. Er vi tyndbenet her til morgen, Lars Persson? Det må man sige. Altså, DAX'en er under 12.000, så vi er der virkelig godt kan begynde at få måske et ekstra glas... Som mariner til maven, fordi at... Kan man bare tage sig en ekstra gin og tonic? Ja, det kan man også. Ja, men det ser lidt anstrengt ud, det må man sige, specielt i Europa. Og det danske marked kryber lige en lille smule i plus med, at vi har Novo, Danske Bank og Vestas, der er i plus her for morgenstunden af. Men ellers så er der rødt over hele Norden og hele Europa. Så, og det var jo også det noget blandet landhandel, vi havde i USA. Nasdaq fik... en ørefine, kan man sige, 1,1% ned, og det var alle de store aktier, Google, Facebook, Amazon, Microsoft, der tog en tur ned. Og det er også lige nu og her, at vi har Facebook og Twitter, der sidder i kongressen og forklarer deres rolle i forbindelse med manipulation af informationer omkring det amerikanske valg. Så det her reguleringsspøgelse, der svæver over tech-aktierne, er for alvor ved at manifestere sig, og det gjorde det så også i Nasdaq i går. Det må man sige. Og hvorimod så Dow Jones, der repræsenterer det lidt mere brede indeks, og måske også nogle af de mindre aktier nogle af de mindre aktier i USA, det er faktisk endte uforandret. Så det ser ud som om, at der er en lille sving over til de mere hjemmeprægede sysler, hjemmeprægede selskaber, der man kan altid gå tilbage til en Novo. Det, ja, det ved jeg ikke, men Novo, hvor kom den ind i et billede? Men det er også lige meget, så sådan er det. Og kigger vi på den, der fik øretæver i går, Ambu, så, ja, så retter den sig en lille smule, eller nærmest uforandret lige pt. Så, så ja, den solgte jo hovedaktionæren. Jeg fortæller os lige, hvad det var, der skete i Ambu i går, Lars Persson, så vi har alle mand og kvinder med. Jamen, Augustinus Fabrikker, eller Fond, er det vel, solgte en større del af sine aktier til en aftalt kurs, der lå omkring 10% under dagens, gårsdagens, det må være mandagens lukkekurs. Så det var noget, der satte sig i aktien. Det er jo typisk noget, man ser en gang imellem, når større aktionærer skal ud af en aktie. Vi så det faktisk også i Swedish Match. Hvor at der var en institutionel investor, der skulle ud, og de gav sådan en rabat på 5%, og det betyder så, åbner aktien jo nogle procenter lavere. Så det var det, der skete med Ambu i går. Og ellers er historien jo i markedet, som vi har talt om et stykke tid efterhånden, men som nu har fået ny næring. Handelskrig, ja. Kina og USA. USA er i gang med at kaste nye toldtariffer i hovedet på Kina. De skulle lande her i dag eller i morgen. Nu havde vi tre økonomer i studiet her mandag. Lars Christensen, den her handelskrig, hvordan ser du fronterne i den? Altså, hvis vi ser på det, så foregår meget den her handelskrig heldigvis kun op i hovedet på Donald Trump og på hans Twitter. På den måde at forstå, at hvis vi sammenligner det, der foregår på handelsområdet med det, der foregik for eksempel i 30'erne, så har vi jo ikke sådan en gengældelseskrig. Det vi ser, det er jo ikke sådan, at fordi at Donald Trump, han twitter, at nu kan han ikke lide europæiske biler mere, eller et eller andet, så laver europæerne handelskrig med Japan. Det har vi jo slet ikke set. Vi har jo ikke set det her eskalere uden for USA. Og vi har set, at reaktionen fra Japan, fra Kina, fra Europa, har været særdeles afdæmpet. Man har lavet nogle gengældelsesanktioner, men som primært har haft til formål at drille Donald Trump politisk. Og derfor er det ikke heldigvis ikke eskaleret. Og jeg er faktisk relativt afdæmpet i forhold til handelskrigstingen. Og jeg synes, vi har, hvis det er de sidste 24 timer, vi har endnu en ny bog om Donald Trump for Bob Woodward. Den legendariske journalist. Ja. Som jo i virkeligheden giver et billede af en Trump-administration, hvor Trump, der er en række rådgiver, der ligger ovenpå ham, for at han ikke laver nogen ulykker. Vi har en New York Times-artikel, hvor en anonym, højtstående embedsmand til sydenlæden eller rådgiver skriver om det samme, at man ligger om på Donald Trump. Og jeg tror lidt, hvis vi ser det fra et markedsperspektiv, så er det lidt det, der opfattelsen. Han bliver holdt nede, han får lov at sidde og skrive Twitter, men i forhold til handelsaftaler, så skal man altså gøre en hel del. Det skal forbi senatet eller kongressen, eller repræsentantens hus, for at vedtage en række ting. Ja, der kan gøres noget, og vi har bevæget os i en forkerte retning, men stadig i den absolute størrelse af de her handelsting, der altså synes jeg stadig er relativt begrænset, og meget af det her kan man ikke forvente er permanent. Så fra et markedsperspektiv, så hvis vi ser 2 år frem, efter et amerikansk præsidentvalg, så er det relativt sandsynligt, at meget af det her ruller tilbage, og meget af det, man sender ud af signaler på Twitter, bliver aldrig til noget. Enten fordi Trump er for dum, eller nok især fordi han er for doven. Han følger ikke igennem med noget som helst. I morgen er det noget nyt, han finder på. Nu her, den sidste uge, har det jo altså været Google og Twitter og andet, han har set sig sur på. God knows, hvad det bliver næste uge, han har lyst til at skrive. Men markedet er blevet relativt immun over for de her kommentarer, ikke? Er det det, Svend Jørgen Jensen? Står markedet og griner lidt af Cirkus Trump og ryster på hovedet og siger, det har ikke nogen indflydelse på os? Jeg har den indstilling, at verden den er fuld af snak. Og hvis det ikke materialiserer sig ud i nøgletallene. Altså, det vigtige, det er jo at se på nøgletallene. Jeg er jo en gammel hund, kan du sige. Der er så mange, sådan, der er altid meget snak. Men hvis det ikke kommer ind i nøgletallene, hvad skal jeg så bruge det til? Og de er ikke i nøgletallene pt? Altså det kan man ikke se. Ej, jeg er meget enig. Altså, jeg må måske nuancere det ved at sige, noget, som vi kan forvente kommer ind i nøgletallene, ikke? Altså, fordi hvis vi har seriøse politikændringer, hvis man annoncerer store skattelettelser eller store udgiftforøgelser, eller at man annoncerer, at man vil ændre pengepolitikken, så ved vi jo, at det vil vise sig i. Men det skal være egentlig politik. Altså, det her, der bare er støj, og det er Trump specialist i, det ser markederne igennem. Altså, det er klart, at usikkerheden til at begynde med havde en effekt. Men nu har vi jo alle sammen lært, at det her det er noget, der foregår. Ja, og vi har jo også, når Trump vågner midt om natten og får lyst til at skrive noget på Twitter. Hvis vi kender markedet ret, så har vi også købt ind på forventninger om blandt andet skattelettelser i USA. Så der er vi jo ligesom med passé det løb, hvis man tænker på, jo. Ja, det løb er kørt. De her, vi skal tale om centrale banker i dag og sådan det fundamentale i økonomien, og hvor er vi egentlig henne? Lars Christian, kan du ikke lige tage os sådan lidt i hånden og tage os lidt tilbage til finanskrisens tider? Og det, der gik i luften der, hvis vi taler centralbanker, var det for en rolle, centralbanken gik og tog der? Jamen, jeg tror, jeg vil sige, at det der... Jeg gør meget ud af at sige, at det ikke var en finanskrise. Og på den måde forstå, at det, der sker i 2008, i virkeligheden er en pengepolitisk fejl. Og den pengepolitiske fejl består i virkeligheden i, at man ikke kan lempe pengepolitikken nok. Der er en myte om, at vi har lempet pengepolitikken voldsomt de sidste 10 år rundt omkring i verden. Hvis vi havde gjort det, så havde vi haft hyperinflation. Det har vi ikke. Så der må være sket noget andet. Noget af det, der er sket, det er, at det, som vi kunne kalde en ligevækstrente eller en naturlig rente, den rente, som er i økonomien, hvis alting er Så er der nogen, der havde pillet? Hvis der var ikke nogen, der havde pillet med noget. Ja. Den er faldet ganske markant. Den er faldet markant blandet på grund af demografien. Og derfor, selvom der ikke ville have været en krise, så ville renteniveauerne efter min opfattelse nogenlunde have været, hvor de er nu. Og det afspejler blandt andet, at både den amerikanske befolkning, den nordamerikanske befolkning og den europæiske befolkning er blevet ældre. Sparer simpelthen mere op, bliver mere risikoaværse, man vil ikke holde så mange usikre aktiver med køben. Og samtidig har vi introduceret en række ting på den finansielle regulering, der siger til banker, til pensionskasser, til alle mulige andre, nu skal I være forsigtige, I skal holde flere sikre aktive. Det presser renteniveauerne ned. Og derfor så de lave renter afspejler efter min mening ikke en pengepolitisk manipulation, men altså en dybe strukturel ændring. Det er det ene. Det, der så sker i 2008, det er, at vi bliver ramt af et chok, og renterne burde i virkeligheden have været -5 eller -7% i USA. Det kunne det ikke være, og derfor blev man nødt til at gøre noget andet. Altså at trykke nogle penge. Mm. Det har man så gjort, og hvis man ikke havde gjort det, så havde vi været i en depression, som i 30'erne. Hver en 30'erne. Ja. Så det vi undgået, det der er udfordringen for centralbankerne, det er, at den her naturlige rente, den er kommet så langt ned, at når centralbankernes favoritinstrument, renten, risikerer at ramme 0 igen, hvis vi får et nyt chok, så skal vi ned i 0 igen, så skal vi hive de kvantitative lempelser frem, skal vi til at rykke penge igen. Og det kan jeg meget vel se for mig komme til at ske igen. Men centralbankerne synes stadig, at det er meget unaturligt. Og det kan man høre på den måde, vi taler om det på. Og de er så ivrige efter at gåseøjne normalisere situationen. Og hvad det så end er, de ville så gerne have, at verden var som i 2005. Men det kan den ikke være, fordi der er sket noget strukturelt underliggende. Og det er den meget store udfordring for centralbankerne. Mm. Og vi skal nemlig tale om det her. Hvad er normal? Og er det en normal, vi har kendt før? Men hvad er det for en knibe? Det er jo en Powell og den amerikanske centralbank, der sidder i PT, Svend Jørgen. Jamen, jeg kan jo godt lide, når man starter. Jeg starter altid med at kigge på 200 års data. Fordi, det er også et godt sted at starte. Ja, men det er fordi, at den krise, vi havde i 2008, det er den fjerde. Altså, de fleste, de er ikke opmærksom på, at i 1814, der havde vi en krise, nogenlunde, lige den, og i den værste krise i amerikansk økonomisk historie, den er i 1871 til 79. Så får vi en 30-krise, og så får vi en, så... Men i bund og grund, så sker der, det er ikke... Altså, når jeg kigger på dataene, og jeg har dataene på byggeindeks fra 1869, så sker der faktisk det, at det er en bolig- og kreditboble. Det er kendetegnet for de kriser, der opstår, at det er bolig- og kreditboble. Og 30'er-krisen, jamen grunden til, på det tidspunkt, der er Ben Bernanke jo nationalbankdirektør, mm-hmm. og han er jo ekspert i 30'er-krisen. Og hvis man konsulterer Friedman, så siger han, at det der er problemet i 30'erne, det var, at man ikke pumpede penge ud. Pengemængden, den faldt med 34%. Og man satte også renterne op lige 1932, lige midt i krisen. Mm. Det for, Ben Bernanke, han skal, i princippet kender han jo helikopteren op og vælter ned med penge. Så derfor er man nødt til at pumpe voldsomt med penge ud. Det, der så er mit problem, det er, hvad sker der, når man begynder at trække de her pengepolitiske tiltag tilbage? Som jo er det, der skal ske nu. Ja. Men jeg skal lige høre Lars Christian Friedman, som jo kan sige, det er jo altså, faderen til monetarisme, de vestlige markedsøkonomi, hvordan den hænger sammen i dag. Holder han stadigvæk i 2018? Ja, nu har jeg jo haft en tusser med at skrive en bog om Milton Friedman, og dem, der kender mig godt, ved, at der går ikke sjældent en dag, uden jeg nævner Milton Friedmans navn, og citerer ham. Selvfølgelig holder Milton Friedman. Jeg synes, det, der er væsentligt i den her situation, det er at sige, jamen, hvad er det egentlig, der er sket? Fordi vi har diskussion om, der er blevet pumpet penge ud. Det er delvis rigtigt, men vi glemmer altså at se den anden side af den her ligning, nemlig hvad er der sket med efterspørgslen efter penge. Og efterspørgslen efter penge er steget ganske dramatisk, fordi vi siger til finansielle institutioner, I skal holde flere penge. Så når efterspørgslen efter penge så stiger, så skal udbuddet af penge stige lige meget. Og når det er sagt, når vi kigger på pengemængdemål, så hvis vi kigger på det, vi kalder bredere pengemængdemål, M2, M3 i Europa eller i USA, så har væksten dem de sidste 10 år været ganske lav. Den har været lavere end i perioden før, da vi havde omkring 2% inflation. Og derfor, hvis vi kigger på M2-væksten i USA for eksempel, eller M3-væksten i Europa, så er der intet, der tyder på, at der har været en enorm likviditetsskabelse. Der, hvor der har været en likviditetsskabelse, det er pengebaserne ude sig. Men det er fuldstændig spejlet af, at den finansielle sektor holder tilsvarende store mængder af sikre aktive og kontanter. Så der har altså ikke været den her likviditetsudpumpning, som sker. Og derfor så må jeg sige, når det bliver trukket tilbage, og det tror jeg, det bliver kun trukket tilbage i det omfang, at man ikke sender amerikansk økonomi ud over grænsen, eller ud over kanten. Så jeg er ikke så voldsomt bekymret. Jeg er bekymret for, at man kan lave en fodfejl. Jeg er ikke bekymret for, at Federal Reserve bare trækker stikket ud. Men Svend-Jørgen, når du taler, og egentlig også når medierne taler, så lyder det som om, at vi rammer på et eller andet tidspunkt, så løber vi direkte mod en mur, der hedder, nu er der stop for trykning af pengesedler, og så ud på den anden side af muren, der er der ødemark. Er det sådan, du ser det? Nej, fordi jeg har brugt det sidste halvt til hele år på at studere Milton Friedman, fordi han er jo liberalist om en hals. Man kan sige, at han er måske lidt for meget for mig, men hans faglige indsigt, den kan man ikke angribe. Altså, man kan være uenig med ham politisk. Men jeg kan også det, at jeg tyder til en artikel, som National Bureau of Economic Research havde, der sad han jo, og det var en, der hed Money in Historical Perspective. Og da jeg så gik ind i den, og så læste jeg den igennem, så kunne jeg jo se, at ham og Friedman og Anne Schwartz havde lavet en analyse af indkomster og ændringer i pengemængden. Mm. Og så gjorde jeg det, jeg kunne jo se, at det fulgtes jo fuldstændig af. De her en korrelation, der var helt vild. Så tænkte jeg, jamen kan det virkelig passe i dag også? Så jeg gjorde det, at jeg lavede den fra 1960 til i dag. Og det han laver, det passer stadigvæk. Den eneste situation, man kan se, det er, at i 2008, hvor man pumper penge ud, der falder indkomsterne også. Men når man læser Friedmans, og det generelt set har dyb respekt for ham, fordi den måde, han gør det på, det er, at han siger, jamen, når man har med pengemængder at gøre, så skal man måle tilvækst. Og tilvæksten i pengemængden, den er taget af. Og når den gør det, så kunne man begynde at frygte, at indkomsterne også begynder at falde. Og når jeg så måler de amerikanske indkomster, jamen så kan jeg se, at tilvæksten også her er taget af. Så det stemmer fuldstændig overens. Mm. Det, der er risikoen, og det er også analyseret på, det, der er risikoen, det er, at hvis man får direkte fald i pengemængden, og det har jeg kigget på i den samme periode fra 1860'erne op til 1960, og hver eneste gang pengemængden falder, så giver det alvorlige nedture. Så derfor er det min opfattelse, det man skal holde øje med, det er, hvad sker der med pengemængden i tilvækstforholdene og i direkte fald i tallene? Mm. Og det skal man holde skarpt øje med. Men det kan vi kun være enige i. Ja, altså, det må man jo sige. At der, jeg har været motorist, siden jeg var 16 år, så det er jo ikke... så vil sige, jeg har ikke studeret Milton Friedman det sidste halve år, men jeg har gjort det de sidste 22. Men det, der er jo ikke nogen tvivl om meget tæt sammenhæng mellem pengepolitikken og udvikling, det vi kalder nominelle indkomst. Det er vigtigt at understrege her, det er det nominelle indkomst. Altså både real BNP og prisniveauet. Og hvis vi kigger på pengemængdeudviklingen i USA, så er det rigtigt, at de bredere pengemængdemål, M2 for eksempel, bremser op. Det samme sker i Europa i forhold til M3, og det er noget, vi har set over sidste år til halvanden. Og det begynder jo at give nogle indikationer. Der, hvor sammenhængen er mellem på den ene side, hvor mange penge, der bliver trykket, eller den brede pengemængdemål, M2, M3, og så den nominelle indkomstudvikling. Det, der kan skabe en forskel mellem de to, det er det, vi kalder omløbshastigheden i penge. Det er i princippet styret af, hvad der sker med efterspørgselen efter penge. Og det, vi har set i det sidste halvandet år, det er, at den her opbremsning, der har været i pengemængdevæksten, både i Europa og USA, den ikke har slået fuldt ud igennem i nominelle indkomstudvikling. Hvorfor har det ikke det? Det er i virkeligheden, fordi at pengeefterspørgselen er taget lidt fra. Vi er blevet lidt mindre bange. I USA er der kommet nogle selskabsskattelettelser, som har betydet, at man har gjort det mere gunstigt at lave sådan nogle share buybacks. Og så kan man sige, hvad har det med pengemængden at gøre? Jamen det, der sker, det er en virksomhed som Apple lige pludselig ikke vil holde så mange kontanter, som de har gjort før. De tager nogle af deres kontanter, dem sender de i omløb, og så kører de nogle af deres andre aktier tilbage. Det vil sige, at det booster så at sige indkomstudviklingen i USA, uden at pengemængden er vokset tilsvarende. Mm. Og der kan man sige, hvis det er sådan en one-off, så kan man jo godt sige, er der en effekt af, at det aftager fremadrettet? Det kunne man godt frygte. Vi skal også huske på, at det her ved Federal Reserve også godt. Altså, hvis Federal Reserve begynder at se, at nøgletallene begynder at dreje af, så vil de gå ud og sige, okay, vi lader ikke vores balance falde så hurtigt. Vi vil gøre det langsommere. Vi kommer ikke til at sætte renten op så hurtigt, som vi tidligere har sagt, osv. osv. Hvis vi ser markedsprisningen af Federal Reserve i forhold til renteforholdelser, for eksempel, så ligger der en forventning om 2-3 renteforholdelser inden for de næste halvandet år. Hvis man hører på Fed, så siger Fed, at de vil lave mange flere. Det tror markedet ikke på. Præcis af den her årsag. Fordi hvis de leverer det, de rent faktisk siger, så dør amerikansk økonomi. Så er vi i recession i 2019. I hvert fald i 20. Og det er så også et meget godt argument for, at det kommer de ikke til at gøre. For at vi skal have en recession i USA, så skal Federal Reserve lave en politikfejl. Det gjorde de i 2008. Vi ved, at hver gang Federal Reserve laver en politikfejl, så går vi i recession. Det er faktisk det hovedårsagen til, at vi er gået i recession historisk. En anden måle det her på, er at kigge på rentekurven. Kigge på forskellen mellem korte og lange renter. Mm. 2-årige og 10-årige renter, for eksempel i USA. Den forskel, den bliver mindre og mindre. Rentekurven bliver tættere og tættere på at blive, hvad vi kalder invers, at de korte renter er højere end de lange renter. Når det sker, så siden 2. verdenskrig, så er der altid kommet en recession inden for 1-2 år efter. Nu er vi meget, meget tæt på, at rentekurven bliver invers i USA. Men bemærk også, at der er flere Federal Reserve topfolk, der inden for de sidste måned har været ude at sige, vi ved godt det her. Vi skal nok passe på. Og egentlig sendt nogle relativt bløde signaler. Mm. Men nu, vi taler meget om, at det farver ny verden rent teknologisk, og det er en ny verden, og nu vi ikke skal trykke penge længere, og hvad gør vi så? Og nu står vi og taler om Milton Friedman, som jo desværre ikke er hos os længere, og battlede med Keynes tilbage i 60'erne og 70'erne. Det er ligesom de to, der ligesom styrede takterne, når vi taler makroøkonomisk. Vi har dem jo ikke længere blandt os, men er det dem, vi stadigvæk skal trække med os, og nu vi skal favne, skabe den makroøkonomiske virkelighed fremadrettet, Svend Jørgen? Jamen, jeg vil godt lige sige en enkelt bemærkning til det der med Federal Reserve og deres udtalelser. Mm. Generelt set, hvis man forecastede om nedturen i 2007 og 2008, og det gjorde jeg alene på baggrund af Burns, den tidligere nationalbankdirektør, jeg har altid holdt Burns og Mitchell. En af de ting, han siger, det er, at hvis økonomerne begynder at bortforklare de økonomiske kendsgerninger, så er det har jeg oplevet over tid, så skal man altså begynde at være skeptisk. Mm. Fordi, prøv lige her, i 2008, jeg har aldrig kunnet forstå, hvordan det kan være, at man er selv Federal Reserve, det økonomiske råd, den europæiske centralbank, at ingen af dem forkastede nedturen. Og derfor skal man, jeg stoler ikke på dem på deres udtalelser. Det kan ikke passe, at der, når der sidder de dygtigste mennesker derindenfor, at de så ikke er i stand til at forkaste det. Så enten, så må det være fordi, at de har en politisk holdning, så siger, at de kan ikke komme ud og sige, at der kommer recession. Jeg stiller mig selv det spørgsmål, hvor tit har en nationalbank sagt, at der kommer recession? Det har jeg aldrig hørt. Har du nogensinde hørt det, Lars? Når skaden er sket, så kan de godt finde på at gøre det. Lars Rode går ud og siger, der er ikke mere krudt i tønden til det næste knald. Det synes jeg så er rent bullshit, hvis jeg skal være helt ærlig. Fordi centralbanker har altid krudt i tønden. Og den her med, at centralbanker løber ud for ammunition. Det gør de. Centralbanker kan altid trykke flere penge, hvis nødvendigt. Så den der med, at centralbankerne løber ud for ammunition, jeg kan simpelthen ikke forstå det. Og Lars Rode burde vide. Nu har Lars Rode en anden opgave. Lars Rodes opgave er at sikre vores fastkurspolitik. Mm. Og der ved Lars Rode udmærket godt, at hvis han havde til formål at altid holde kronen fra at blive styrket, hvis det var det, der var tilfældet, hvis pengene strømmede ind i Danmark, så kan Lars Rode bare trykke nogle flere penge. Og det har han jo gjort løftigt, fordi kronen har været under styrkelsespres. Det er den så ikke de sidste par måneder, men siden 2012 har der været. Og det har Lars Rode jo ikke haft manglet ammunition på. Han har bare kunne trykke nogle flere penge. Og det har han gjort aldeles fint. Så der mangler aldrig ammunition for centralbankerne. Det, der mangler nogle gange, det er centralbankernes mentale løft. Altså, hindring er det mentale. Og hvis vi går tilbage til Milton Friedman, så er det, som Milton Friedman siger om 1930'erne, det er, årsagen til, at den krise fik lov at udvikle sig, det var, at vi fik lov at få den amerikanske pengemængde med at falde med en tredjedel. Mm. Og uden at Federal Reserve gjorde noget ved det. Det var en mental blokering. De kunne have gjort noget, de gjorde ikke noget. Den mentale blokering, den har vi set i Europa også. Vi så det ECB ekstremt lang tid om at reagere på den her krise. Federal Reserve gjorde det, men ECB gjorde det ikke. Og derfor blev den her krise udskudt, og de var så ivrige efter at gøre noget. Så hvis der er et problem for centralbanken, så er det mentalt. Men de er aldrig ude for ammunition. De har selv sædelpressen stående i kælderen. De mangler bare en coach. Lad mig så vende tilbage til Svend Jørgen Jensen. Du har jo været med os igennem de sidste 5-6 år, og egentlig hvert år har du sagt, der kommer recession og nej, markedet. Nej, det har jeg ikke sagt. Jeg har sagt, at jeg er ingen recessionssignal, men der kommer recession. Ja, og den er også det er freelance, må man sige, for det gør der jo på et eller andet tidspunkt. Men det, vi har talt lidt om i den duo, det er jo også, at jamen, der er kun et sted at være, og det er aktiemarkedet, fordi renterne er så lave, og centralbankerne de pumper penge ud. Men det er jo den, der stopper nu. Hvad er det så, der kommer til at ske? Man kan godt lige kommentere det der, du siger. Ja, undskyld. Det, som jeg synes er problemet, det er, at folk siger, at renterne er lave, og man ikke kan tjene penge på renter. Men det er simpelthen noget sludder. Altså, jeg ved godt, at man synes, at hvis man har købt en obligation sidste år, jamen, så har man jo tjent 6-8%, så har man både 6-8% i afkast. Men det er jo det, der er problemet. Og hvis jeg lige skal vende tilbage til det der med, fordi det, som jeg synes er problemet, det er, at de fleste økonomer, de tror, at fordi pengemængden, den begynder at falde, så vil renterne stige. Og det er der, jeg synes, når jeg så konsulterer Friedman, så kan jeg jo se, at det bliver på ingen måde tilfældet. Fordi hvis det er sådan, at de stigende renter fører til lavere pengemængde generelt, jamen så betyder det jo reelt set, at indkomsterne falder, og så falder renterne også. Så folk sidder derude, og det er derfor, jeg tit tænker på, jamen kan jeg vide, om det ikke er politik, at verden, når jeg kigger tilbage på livet, så må jeg sige, at verden er fuld af politik, og ikke realøkonomiske ting. Hvad skal vi så gøre? Jamen, det er for den diskussion, jeg har med mange, det er, hvilken rente skal man ligge i? Mm. Og der kan man sige, at min holdning er den, at når jeg kigger på den økonomiske udvikling, når jeg kigger på Larsen, der snakker om omløbshastigheden, og nu, jeg har simpelthen lavet den, omløbshastigheden og renten hænger sammen. Og det har den gjort altid. Jeg har dataen tilbage til 1960'erne, og længere tilbage på renten, ikke? Så det for, altså, jeg har meget svært ved at forstå de der argumenter, andet end når nogen anbefaler, at man ikke må lægge renter, og ikke køber, at renterne er lave, så har jeg svært ved at forstå det. Forstår du det, Lars Christensen? Ja, altså, vi har jo da, altså, jeg vil sige, vi har lavet i Markets Money Advisory en række analyser over de sidste to år på global renteudvikling, som handler om, jeg starter også med at tale om, hvad er det egentlig, der har drevet renterne ned de sidste 10-15 år? Og det, vores analyser meget klart viser, det er det, der driver renteniveauet. Både det, eller primært det reale renteniveau, er meget, meget høj grad den demografiske udvikling. Og ikke noget med pengepolitik at gøre. Det andet, der har drevet renterne en lille smule ned, det er jo, at inflationsforventningerne faktisk er kommet ned. Altså hvis vi kigger på perioden i USA for eksempel, så hvis vi kigger på markedsinflationsforventningerne, så ligger de omkring 2,5% i perioden op til 2008, og efter har de vel ligget lige under 2%. Ikke? Og derfor kan man sige, det i sig selv skal jo reducere renten med en halv procentpoint. Mm. Så har vi altså demografiske, og derfor så kan vi kan relativt let forklare et fald, for eksempel de 10-årige obligationsrenter i USA over de sidste 10-15 år, på 300 basispunkter, altså 3 procentpoint, ud fra sådan nogle strukturelle faktorer. Og derfor er det også, hvis du ser fremad, og siger, hvad sker der de næste 10 år? Hvad sker der med demografien? Jamen, vi ellers fortsat. Der er ikke noget, der tyder på, at de faktorer, de strukturelle faktorer, skulle forandre til at stige meget. At der kan godt, altså, ens tidsperspektiv kan være meget forskelligt i det her, men hvis du vil spørge mig om, hvor skal amerikanske 10-årige renter være, så skal de være i 2,80, så det er stort set, hvor vi er. Og hvis vi har set i løbet af året over, det er det tal, vores modeller siger, ikke? Så siger, når vi har været over det niveau, så er vi gradvist faldet tilbage, når vi har været under, og vi kommer tilbage til det, det afspejler nogle underliggende strukturelle faktorer i amerikansk økonomi. Så kan vi være forskellige steder i konjunkturcyklen. Så kan det gå lidt hurtigere i økonomien, så kan det gå lidt langsommere i økonomien. Det betyder primært noget for de korte renter, ikke så meget for de lange renter. Så jeg er sådan set enig i, at renterne skal ikke nødvendigvis stige voldsomt. Det er ikke det samme som, at Federal Reserve ikke sætter renterne op. Det er to helt forskellige ting. Meget rart på engelsk har vi en forskel mellem yields og rates. Rates, det er så at sige det, som centralbankerne prøver at styre, ikke nødvendigvis kan, og yields, det er obligationsrenter, ikke? Og det er helt forskellige ting. Federal Reserve kommer til at fortsætte med at sætte renterne op. Jeg synes ikke, det, der ligger helt i markedsprisningen, 2 eller 3 renteforhold, så er helt tosset. Det betyder bare ikke, at de 10-årige obligationsrenter i Danmark skal stige. Mm. Jamen det, jeg lige vil sige, det er, at når jeg kigger på historien, og det kan jeg godt lide, de der fire ting, de fire elementer, jeg nævnte med de der kriser, vi havde, der ligger renterne lavt i 20 år til 30 år bagefter. Og når jeg prøver at analysere på det her, så er min holdning den, at det skyldes, at folk ændrer adfærd. Altså, jeg sad jo midt og spurgte hjemme med min far, det er faktisk et fantastisk eksempel, jeg har. Det er, så sagde han der i 60'erne, hvor der ingen arbejdsløse var, så sagde han, det her det bliver ikke ved med at gå. Og det er simpelthen, fordi den generation, der har oplevet 30'erne, de kan ikke forstå, at det går, som det går. Og derfor tror jeg heller ikke, vi kommer ud af det her, før vi får en ny generation, der ikke har oplevet krisen, den der bolig- og kreditboble, vi havde i 8. Så derfor er min holdning den, at når jeg kigger på det historiske billede, så kan jeg jo se, at renterne ligger lavt i mange, mange, mange år. Mm. Og det tror jeg, det er, fordi folk ændrer adfærd. Det er lidt interessant det her med, hvad det er for nogle historier, vi går og fortæller hinanden, også sådan globalt, som du er lidt inde på her, Svend Jørgen. Der skal generationsskifte til, før at vi kan ændre historien. Lars Christensen, den historie, vi fortæller, og den vi også hører, det er det der med, at netop når quantity easing stopper, når renterne bliver hævet, så falder verden sammen, og det gør aktiemarkedet også. Den køber du ikke, kan se på dig og høre på dig? Jeg har været bekymret for aktiemarkedet hele 2017, eller 2018. 2017 var jeg ikke det fjerneste bekymret. og da 2018 startede, der var jeg sådan set også rimelig afslappet. Der skete to ting i forhold til vores syn på det. Det var, vores modeller for den amerikanske inflationsudvikling begyndte at indikere, at risikoen i forhold til den amerikanske centralbanks målsætning om 2% begyndte at tviste i opad. Altså, at inflationen ville blive højere end 2%, snarere end lavere end 2%, når vi kigger et par år frem. Mm. Det andet var, at de modeller, vi har for prisfastsættelsen af amerikanske aktiemarked, begyndte lige pludselig at vise, nu var vi også. Og jeg vil sige det som, at alle de her modeller, de begyndte at blive relativt kraftige i sidste halvdel af februar. Alle vores regneark blev lige pludselig røde og siger, hov, der er et eller andet, der sker nu. Og der begyndte vi at tale mere negativt. Og det var den der. Nu var pengepolitikken ramt det punkt, hvor at der skulle strammes op. Mm. Og der så vi så altså også Federal Reserve komme ud og blive mere aggressiv i sin retorik. Og det fik vi jo så altså dollaren til at vende, og det er det uro, vi har set i hele verden, om det er Tyrkiet, Argentina eller globale aktiemarkeder. Det er for mig at se, det, der har initieret alt det her, det er Federal Reserve har steppet op i den retning. Så derfor så er jeg bekymret i den retning. Men at lave kobling over til, hvad der sker med Federal Reserves balance sheet og deres balance, og så sige, at hele opturen i aktiemarkedet skyldes, at de har trykt en masse penge, og derfor, når de holder op med det, så falder det hele sammen. Det er en fejlagtig analyse, efter min mening. Det er sgu så dejligt nemt, Lars, at sige sådan her. Ja, det er sådan her. Det er derfor, aktierne er steget. Nej, aktierne er steget, fordi de var faldet 50% i 2008-09. Så var der, de var skide billige, ikke? Og så har vi altså haft 10 år med vækst. Så ville det da være dumt, ikke, at aktierne skulle stige. Om de så er steget for meget, det kan man altid diskutere. Men når man har haft 10 år med uafbrudt økonomisk vækst i den vestlige verden, og i den periode har renterne sådan set været faldende, så alternativinvesteringerne har været mindre attraktive, og aktierne var billige til at starte med, så ville det da være mærkeligt, at vi ikke har set, hvad vi har set. Mm. Ikke også? Så kan vi diskutere, om vi er kommet 20% for meget op, eller 10% for meget op, men den generelle tendens har efter min mening ekstremt lidt med pengepolitikken at gøre. Mm. Jeg vil godt knytte en kommentar til det, fordi der er to ting. Det ene, det er, jeg kan godt forstå, at folk siger, at fordi Federal Reserves balance og aktiemarkedet, det passer stort set sammen. Med antallet af spekulanter, det er jo ekstremt. Nu kan vi jo følge med i de tal. Så derfor er min holdning den, hvis der sker en svækkelse i aktiemarkedet, så kommer der det, der hedder market call. Mm. Og problemet er, hvis det så accelererer voldsomt, og alle spekulanterne skal ud. Mm. Og det er derfor, det kan godt bekymre mig lidt, at hvis man kigger på nogle af de der investeringer, så burde de være steget mere på grund af de her store pengeudpumpninger. Men en del af dem er altså gået over i aktiemarkedet. Mm. Så det skal man, der synes jeg nok, man skal være en lille smule, skal man sige, det vil kalde ydmyg over for at sige, jamen, hvad er det egentlig risikoen er? Mm. Og hvis man, så, man kan jo også sige, hvis vi vender tilbage i 2008, jamen, der var de samme aktiefolk, de sagde jo også, at der sker ingenting, det bliver en blød landing. Mm. Men alligevel så falder aktiemarkedet 50%. Men du har også en pointe i, Svend Jørgen, nu har du været igennem i mange år, at når vi ser marked, så er marked, som vi kender i dag, har også forandret sig netop, som siger, der er flere spekulanter, der er flere algoritmer, der er flere computer i markedet. Det vil sige, vi kan måske heller ikke forudse, hvad der er, der kommer til at ske. Nej, altså, jeg har den holdning. Altså, når konjunkturerne ændrer sig over tid, det er det altid gjort. Du må godt grine af mig, det er okay. Ja, men problemet er, altså, der er to ting, som mennesket aldrig slipper af med. Det ene, det er griskhed, og det andet, det er frygt. Og det er derfor, vi egentlig har konjunkturændringer. Det er fordi, folk kører jo, kan man sige, ud på afgrundens rand. Altså, de bliver jo ved, indtil de ikke gør det længere. Og så vælter markedet ned, og så kommer frygten. Og hele den der proces, det er derfor, det hele den her konjunkturopgang, konjunkturnedgang. Og der kommer en ny recession. Hvornår den kommer, det kan vi ikke sige noget om. Vi kan bare sige, at de der rentestigninger, hvis man lægger aktiemarkedet over, og renteforhøjelserne, eller de toårige renter, så kan vi bare sige, det resulterer til sidst i en svækkelse i aktiemarkedet. Det er det altid gjort. Det man ikke kan vide, det er, med hvilken procent, de toårige rente. Hvornår er det, at aktiefolkene siger, at nu går vi ud og kan få en risikofri præmie på 2,65, ligger det nok i øjeblikket. Men er det ved 3%, den toårige rente skal i, før det kommer? Jeg ved det ikke. Men man skal hele tiden være opmærksom på det. Mm. Det var der, de blev glade sidste gang, kan man sige. Ikke? Da vi ramte de 3%, så var det markedet ligesom tippet lidt ned. Ikke? Ja. Så ændrede den sig, og så blev aktiemarkedet lidt glad igen. Ikke? Mm. Lars Christensen, når nu vi skal sætte vores sparepenge, vi skal investere i markedet, vi er enige om, der kommer en recession på et eller andet tidspunkt, der kommer en korrektion i aktiemarkedet. Hvilke signaler kigger du efter, der ligesom skal trigge den her en korrektion på måske 20%? Altså, jeg synes sammenhængen mellem prisfastsættelsen af aktiemarkedet og udsigterne for pengepolitikken. Udsigterne for pengepolitikken er ikke defineret af, hvor stor Federal Reserves balance er, men hvor inflationen er i forhold til Federal Reserves inflationsmålsætning. Fordi hvis inflationen kører op relativt til inflationsmålsætningen, så ved vi, at det er Federal Reserves opgave at gøre noget ved det. Og så vil de være ligeglade med, om aktiemarkedet sætter sig. Så vil det være komme i 2., 3., 4., 5. år. Og derfor, og det var det, vi så i begyndelsen af året, februar, marts måned, der så vi inflationsforventningerne køre for højt op, samtidig med, at prisfastsættelsen var blevet. Hvor vi er vi nu? Jamen, vi har rettet lidt op, men nu begynder prisfastsættelsen at være anstrengt igen. Mm-hmm. Inflationsforventningerne er nok nogenlunde på plads, så hvis noget, så bliver Federal Reserve en lille smule blødere i øjeblikket end en prisfastsætning. Så jeg er måske jeg er mindre bekymret nu, end jeg var i februar på den konto. Mm. Men der er bare ikke ret meget plads, vel? Så det vil sige, at aktierne kan sådan set kun stige med hvad hedder det, indtjeningsudviklingen. Og det er måske endda lidt meget sagt, givet de prisfastsættelser, der er i markedet, er lidt anstrengt. Mm. Så derfor så synes jeg, vi bumper ind i noget hele tiden, og det er det, vi har set siden februar. Ja, så retter det sig, så sætter vi os 10% eller 5%, og så retter det sig. Og det er jo præcis modsat det, vi havde de 10 foregående år, hvor inflationen lå under de 2% målsætning. Det vil sige, Federal Reserve havde ikke travlt med at skulle stramme pengepolitikken, og aktierne var billige, men økonomien havde rettet sig. Så indtjeningsudviklingen var fornuftig, billige aktier, og Federal Reserve havde ikke travlt med at stramme. Det var derfor, vi havde den her aktie med, efter min. Det var sådan Goldilocks, som vi ville kalde det, ikke? Mm. Og det vi er ude af lige nu, der er bare ikke noget, der tilsiger, at det skal betyde, at aktien skal falde 20%. Der er bare ikke nogen fantastisk fest, vel? Så du kan godt vente med din gin og tonic, desværre. Nej, det kan den alligevel. Men hvordan ser din portefølje så ud, Lars? Jamen, det vil jo så være, at du er svagt undervægtet i aktier i forhold til det der, fordi der er noget risiko. Også fordi jeg jo ikke har det her syn i obligationssiden, der siger, at renterne skal stige voldsomt, fordi jeg har den opfattelse, at det renteniveau, vi har i USA primært, er Europa en lidt anden historie, men i USA er en strukturel historie. Det er tæt på at være neutral, hvis vi siger obligationer i forhold til aktier. Men jeg vil nok hellere have obligationer en aktie, hvis jeg skal vælge en over- eller en undervægt. Mm. Tror du mere på Europa end på USA? Hvis du havde spurgt mig over de sidste 10 år, så ville jeg have sagt ja. Det har jo bare ikke rigtig vist sig at være rigtigt på aktiesiden, vel? Altså, men det er klart, at hvis vi kigger på valuation-siden, på prisfastsættelsen af europæiske aktier, så ser det jo meget mere attraktivt ud. Det har det bare gjort rigtig, rigtig længe. Skulle lige høre, den violin har vi spillet på, så længe så strengene, de er jo snart ved at blive springes. Og der ligger den her store joker i det her, den forbandede euro, efter min opfattelse. Fordi i USA kan en pengepolitisk stramning betyde en vækstnedgang. Ja. I Europa kan en pengepolitisk stramning springe euroen i luften igen, eller vi kan bevæge os til det. Vi har haft Italien for de seneste måneder. Jeg tror, Italien vil være et tilbagevendende tema i ganske lang tid i euroområdet. Det er godt, vi har noget i Nyt Grækenland, vi kan hygge os lidt med og skabe det. Jeg vil ikke lyve, at når der er ballade og storm, så er der mere efterspørgsel efter mine ydelser. Svend, hvordan ser din portefølje ud, PT? Jeg har 18% aktier, og resten i lange obligationer. Det er jo alternativt i forhold til, hvad vi er vant til at snakke om herinde. Ja, men sådan ser verden skruet sammen. Altså, man kan jo sagtens. Altså, når jeg kigger på pengemængder, jeg kigger på råvarer, altså råvaremarkederne, de er på vej ned. Og altså, det her CRB Raw Industries, altså industriråvarerne, de er jo i nedtrend. Mm. Og hvis jeg sådan kigger på, nu arbejder jeg lidt med de længerevarende cykler, hvis jeg kigger på pengemængden, så har pengemængden en 30-års cyklus i USA. Og den er på vej til at blive svækket. Og efterfølgende, så kommer råvarerne, som jeg har tilbage til 1740, de har en 30-års cyklus også, og de falder efter, at pengemængden begynder at falde. Mm. Så man kan jo anlægge, det er det der problem med økonomi, kan man sige. Der findes jo ikke nogen facitliste. Men der findes en analyse af, hvad kan der ske? Og der plejer jeg så at sige, at i gamle dage, der var jeg det, der kaldte puritansk teknisk analytiker. Men jeg er godt klar over, at man er nødt til at have nogle andre ting med, og derfor kan jeg godt lide at sige til mig selv, jamen, hvad sker der i de cykliske elementer? Hvad sker der i råvaremarkederne? Og hvis råvaremarkederne fortsætter med at falde, så kan det ende i et eller andet alvorligt. Og guld falder jo også. Og guld, det afspejler jo markedsforventninger til inflationen. Der er en af vores lytter, der skriver her, at det er jo rart med så stor viden her i studiet, og der bliver lavet analyser. Og har de lyttet for kort? Forkert program? Forkert kanal, nej. Men som vi også var inde på, så er der jo en hel del i markedet i dag, som jo er, som følger trenden, og som bare løber med, og som ikke bruger tid på at analysere, eller hvordan verden hænger sammen. Det, som også blev kaldt for lemmingeeffekten. Kan I ikke komme til at løbe bag efter dem lige pludselig, Lars Christensen? Og altså, så kan I smide jeres analyse ud i skrællet? Jeg tror ikke på den der med frygt og grådighed. Jeg tror, markedet er overordnet set, det økonomer kalder efficient, rationelt, fornuftigt. Som regel, når der er noget, der bevæger sig, og folk de taler om, at markedet er hysterisk, så er det fordi, de selv har taget fejl i deres position. Jeg synes, at det er vigtigt at have en ydmyghed overfor, hvor markedet er. Og man ikke overvurderer sin egen indsigt i, at det her kommer til at ske. Mm. Når det så er sagt, hvis vi skal ud og prøve, så vi kigger på forskellige historiske studier af, hvornår er det, der er nogle effekter. Det vi kalder momentum trades, altså at man netop så at sige følger en trend. Der kan man se, at det i lange perioder, det kan man rent faktisk tjene penge på at følge sådan en strategi. Mm. Problemet med det er, at vi har nogle kæmpe store korrektioner af sådan nogle momentum trades. Altså, det vil for eksempel sige, at hvis du har stået i 2009, eller i 2008, så havde dit momentum trade været at være short Citibank. Banken kollapsede. Da man så finder ud af, at Citibank ikke overlever, og man ville have været short den, så vil man blive kørt fuldstændig i stykker i 2009, da banken stiger, jeg ved ikke, hvor mange 100%, da Citibank stiger. Så, og det er selvfølgelig risikoen. Jeg vil sige, hovedreglen er, markedet ved bedre end dig. Og hvis markedet siger noget andet, så er det ikke, fordi markedet er idiotisk, og alle andre investorer er stupide. Så må du lige gå din analyse igennem. Så kan det godt være, du har en indsigt. Det kan godt være, du kan slå markedet. Der er nogen af os, der lever af at prøve at give rådgivning om den slags. Men især til det her programs lyttere, så synes jeg, det er ekstremt vigtigt at være ydmyg i forhold til, hvad man tror, man kan forudsige om markedet. Som regel, så når der er et eller andet, der sker, så er det fordi, der rammer et chok, der kommer udefra. Hvis jeg skal give et bud på, hvad der sker det næste år, så er jeg ret sikker på, at det chok, der rammer os, det kommer jeg ikke til at nævne, fordi det havde vi ikke set komme. Jeg kan godt lave en brutoliste over 20 forskellige choks, jeg kunne tænke mig, der kunne gøre det rigtig surt eller rigtig godt. Mm. Men vi ved også godt, at når vi rammer forkert, så er det præcis de type choks. Mm. Der er definitionen på et chok er netop noget, som vi ikke kan forudse. En sort svane. Præcis. Dem kan vi jo ikke forudse, Svend Jørgen. Altså, det der, det er oplæg til en lang diskussion. Jeg skal også sige, vi skulle have en time til. Jeg mener ikke, at markedet er efficient. Det mener jeg ikke. Men jeg tror, at hvis man, min holdning er den, hvis man laver sin analyse omhyggeligt, bruger meget tid på det, og bruger de gamle konjunkturmestre, så er man godt hjulpet. For jeg plejer jo at sige, når jeg læser de der gamle konjunkturmestre, så læser jeg den sidste bog, de har skrevet. Og en af dem, jeg har læst en del, han skriver netop, at markederne er ikke efficiente. Og jeg plejer, det er en lang diskussion, fordi det ryger lige ind i de tekniske analytikker, hvor vi mener jo ikke, at markederne er efficiente. Og jeg ved heller ikke alt det der momentum. Nu er momentum handler. Jeg vil lige sige, jeg plejer at sige, at tekniske analytikere er lige specialister i momentum handler. Men det, der er vigtigt, det er, at i princippet, så skal du kombinere den fundamentale analyse med den tekniske. Mm. Og hvis du gør de rigtige ting, hvis du bruger fire faser, eller som Burns og Mitchell brugte 9 faser i den økonomiske udvikling. Jeg bruger kun 4, for jeg kan ikke finde noget andet. Men så kan du sagtens finde ud af, for det handler om tilvækst. Og i øjeblikket, der kan vi se, at de stigende renter, de fører til svækkelse i byggetilladelserne. Og vi har i øjeblikket en svækkelse i tilvæksten til byggetilladelserne i USA. Mm. Så det er for hele, og i Danmark, der kan man sige, der er det ved at gå galt. Mm. Men det er bare vigtigt, at man verden, det er også derfor, det er enormt vanskeligt med økonomi. Den er vi lige hængt lidt, og så skal lige tage jeres hørebøffer på, for jeg har lovet Lars Svendsen, han skulle nu komme med. Hej, Lav. Ja. Det blev lidt sent. Du har et spørgsmål og en kommentar. Nå ja, jeg vil så bare spørge, hvad er det for en pengemængde, I snakker om, når Svend Jørgen Jensen, hvad er det for en penge? Hvad nummer M taler du om, når du studerer den i USA i... Du skal lige gentage spørgsmålet. Nu er Svend Jørgen med os. Hvad er det, okay, du siger? Jeg spørger bare, hvad er for en pengemængde, du måler på derovre? M2, eller hvad er det for en? Der er jo sådan forskellige kvoter deroppe af. Spørger du mig om det? Mm. Ja, du sagde, du havde studeret ham derovre. Men det spørgsmål har jeg også forberedt. Nå, jeg vidste, du ville komme med. Altså, jeg vil lade sige på den måde, at der findes jo M1 og M2. Der kan man ikke få M3 i USA. Men i stedet for kan man gøre det, man kan bruge en indikator, som St. Louis Nationalbanken har i hvert fald vist i deres data. Det er en MZM, og det er en endnu bredere, og den snakker man om, at hvis man bruger den, så har man alle dem, der er nulrente. De fonde, der har nulrente. Mm. Og så kommer det der, hvor jeg synes er ekstremt vanskeligt. Det er, hvis du så laver omløbshastigheder. Det vil sige, hvis du tager MZ, BNP og dividerer med BNP, MZM, dividerer med BNP, så får du en omsætning, eller du vender den om, det er sådan lige meget. Men det, der så er vigtigt, det er, at hvis man gør det, jamen, så får du renterne. Så derfor, altså, det er derfor pengemængde. Mm. Altså, det er jo, altså, det er lidt kompliceret, men jeg synes, det der med, at man måler tilvækst... Og bare en lille smule, ikke? Jo, det er... Hvad fortæller det dig, Lav, det her? Nå, men det er, jeg må indrømme, jeg er ikke pengemængde fanatiker, jeg er mere det begreb, som er sådan internt økonomisk. Jeg er ikke, det er ikke noget, jeg går videre op i. Jeg tror også, at man har overdreven tillid og opmærksomhed på hvad centralbanker kan gøre. Jeg er enig i, at de kan sabotere ting. Det kan alle mennesker. Det kan jeg også. Jeg kan tage en stinkbombe med i et fly, og så kan jeg få det ikke at flyve. Men jeg kan ikke... Man overdriver, hvor meget betydning de har. Og det er, mener jeg, også er udtryk for, at vi lever i en fase, hvor der er overbefolkning på aktiemarkedet, hvor der er... Altså, da jeg startede, så tog det en time at handle på den danske børs. I dag var det 10 timer, man handler også om aftenen, ikke? Og så videre, round the clock. At du kan sige, hvis der er for mange mennesker på et marked, så er det jo typisk, at bankindustrien kommer ind inden for det formidlingssystemet for det, men de har aldrig haft for meget forstand på aktier, vel? Og det gør så, at de skal have noget en guru at sidde og kigge på, og det er så centralbankerne. Det er sådan nogenlunde den korte udgave af strukturen. Lars Christensen, er centralbankerne blevet en guru, som vi kan sidde og meditere over, men jeg kan ikke bruge den til videre? Nej, jeg vil sige det på den måde, at der er jo ikke nogen tvivl om, at centralbankerne i de sidste 10 år er blevet noget, der er kommet i fokus. Og det der er ved det, det er, i perioden under det, som på engelsk kaldes The Great Moderation, perioden fra midten af 90'erne, begyndelsen af 90'erne og frem til 2008, der var centralbankerne relativt usynlige. Det betød jo ikke, at de ikke spillede en rolle i økonomien, men det var fordi, de agerede fuldstændig som forventet. De sad og satte renterne op og ned, og de fulgte nogle relativt klare regler, og markedet var rimelig klar på, hvad de gjorde. Så på den måde, så var der ikke noget forstyrrende element fra centralbank. De gjorde bare det, der var forventet af dem. Da så renten rammer nul, så skal de finde en ny måde at agere på. Det skaber en usikkerhed om, hvordan de agerer. Så har vi altså brugt de sidste 10 år på den ene side, centralbankerne har brugt 10 år på at finde ud af, hvordan de skulle agere i den verden, og resten af verden har brugt de sidste 10 år på at finde ud af, hvad finder de ud af, hvordan de skal agere og observere det. Derfor har pengepolitikken fået den der meget, meget centrale rolle de sidste 10 år. Men det vi jo også har set, det var for eksempel 2017, synes jeg er et godt eksempel. Der skete ingenting centralt. Men det lyder som en ufortjent rolle. Nej, altså, hvis centralbankerne gør deres arbejde rigtigt, ikke? Hvis Lars Rohde for eksempel gør sit arbejde rigtigt, så er han totalt eller dels usynlig. Så er der ingen, der ved, hvem Lars Rohde er. Mm. Hvis Lars Rohde ikke gør sit arbejde ordentligt, at der bliver usikkerhed om fastkurspolitikken, kommer under pres, og renterne kører op og ned, og valutakursen bælger frem og tilbage, så ved alle, hvem Lars Rohde er. Det er jo ikke overraskende, at da Niels Hofmeier var nationalbankdirektør i Danmark for 30-35 år siden, der vidste alle, hvem han var. Men færre gør det i dag. Det er virkeligheden. Hvis du ikke ved, hvem centralbanken er, så fordi den gør det godt. Så er det, fordi den er helt usynlig. Hvis centralbankchefen bruger det meste af sin tid på at spille golf, så er det, fordi han leverer varen. Og det har vi ikke gjort. Lav, jeg bliver nødt til at... Ej, det må du ikke. Et ord, det var ja. Greenspan. Han begyndte at sidde og læse kurslister for aktier, og det skulle han aldrig have gjort. Aktiekurser skal en centralbank ikke styre efter, og det gjorde han. Og dermed begyndte hele eventyret, som kørte os i røften. Svendsen, tak for i dag. Hej. Ja, så kan man jo spørge sig selv om, at den amerikanske centralbank og den europæiske gør sit arbejde godt, i og med, at vi jo til daglig, siger Jerome Powell og Mario Draghi. Det kan vi tænke lidt over. Lars Christensen og Svend Jørgen Jensen, tusind tak, fordi I var med os. Det var en fornøjelse. Det bliver ikke sidste gang, hvis man vil følge dig, Lars Christensen. Hvor gør man så det henne? Jamen, det kan man jo gøre på Twitter, for eksempel. Og sjovt nok, så hvis man kan skrive MVPY, som er noget, Milton Friedman gjorde, så kan man finde mig på Twitter. I morgen, der kan I finde os i Valbyparken. Hele Millionærklubben tager til Ungdommens Folkemøde, hvor vi sender mellem 9 og 10, så der kan I møde op og stille spørgsmål til panelet. Vi har både dig med, Lars Persson, og vi har også Lars Svendsen med, så det er altså i Valbyparken i morgen, at det går ned. Og det går op, når jeg kigger op på aktiemarkedet. Ja, jeg vil bare sige, at det går godt for Fingerprint, og Lars Svendsen må være glad. Der er åbenbart... Tak for i dag.